第二段。 Bet. Nif'al. Kal. Ha'ish saraf et ha'etz. Nif'al. Ha'etz nisraf la'ish. Kal. Shavar lev imo ki pa'al sheker. Nif'al. Liba nishbar. נפעל יעקב נשבע לאביו